चांदोद करनाली में आज शनेश्वरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की व श्राद्ध तर्पण किया। चंद्र ग्रहण के बाद पहली अमावस्या और चैत्र माह के अंतिम दिन शनिवार को आई अमावस्या के इस संयोग पर श्राद्ध कार्य करना महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आज चांदोद करनाली के त्रिवेणी संगम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नारायण बलि, कागबगी, पितृश्राद्ध, काल सर्प दोष आदि की विधियां की। हिंदू शास्त्र अनुसार कार्तिक चैत्र मास और भाद्रपद मास में पितृतर्पण विधि बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इन सब श्रद्धालुओं के साथ गुजराती फिल्म अभिनेता नरेश कनोडिया ने और अभिनेत्री कल्याणी ने भी अपने अपने परिवारों के साथ पितृतर्पण किया। मरा पूर्वजों ने मोक्ष मळे ए सुखी थाई अने अमे पण सुखी थईए ए भावना थी आखा परिवार साथे हूँ चाणोद मुकामे त्रिवेणी नदी पासे आवीने आराधना करी, पूजा करी अने कुटुंबनी सहायता माटे मैं प्रार्थना करी। आजना दिवसे चैत्र मास कृष्णपक्ष अमास तिथि अने शनिवारनो त्रिवेणी संगम रचायो छे त्यारे चाणोदना आ नर्मदा त्रिवेणी संगम घाट उपर सर्व श्रद्धाळुओ यात्राळुओ स्नान करी दान करी आ जगह पर कालसर्प योग नारायण बलि तर्पण इत्यादि श्राद्धाधिक कर्म पोताना पत्रिका दोषों विधि करावी धन्यता अनुभव करी रहा है।